NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Het moderne leven kan behoorlijk ongezellig zijn. Jet Bussemaker brengt de knusse wijk terug. Amsterdam Zuidoost verdiende zijn eigen gymnasium. Is het project geslaagd? En u kent het verhaal van de 19e-eeuwse Elephant Man. Het gekkinnenbal was er de Franse tegenhanger van. Geestelijk lijden van vrouwen als entertainment. Zijn we dat eigenlijk wel ontgroeid? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal. Bij station Rotterdam Centraal is het korte tijd onrustig geweest. Honderden jongeren verzamelden zich daar uit protest tegen een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida. Voorman Edwin Wagensveld wilde op het plein voor het Centraal Station een Koran verbranden, maar die Koran werd door de politie in beslag genomen. Wagensveld is aangehouden voor het roepen van een leus. De politie werd bekogeld met rookbommen en met eieren. Verschillende moslims gingen op het plein bidden, op kleedjes en op jassen. De stemming voor de NS Publieksprijs voor het beste boek is korte tijd stilgelegd. Enkele Kamerleden hadden gemeld dat hun mailadres was gebruikt om te stemmen op het boek van forumleider Thierry Baudet. Wie op een boek wilde stemmen, hoefde alleen een mailadres op te geven. Een bevestiging van de stem was niet nodig. Inmiddels is dat wel zo en ook mensen die al eerder hebben gestemd krijgen met terugwerkende kracht de vraag of ze hun stem willen bevestigen. Op de dag van de sluiting van het congres van de Chinese Communistische Partij in Peking is voormalig president Gu Jingtao uit de zaal weggevoerd. Op beelden is te zien hoe een begeleider hem uit zijn stoel probeert te trekken, maar de 79-jarige oud-partijleider werkt in eerste instantie niet mee. Uiteindelijk wordt hij toch weggeleid. Waarom dat is gebeurd is niet duidelijk. Op de Chinese staatstelevisie en op sociale media wordt er niets over gemeld. Tientallen vogelspotters kwamen vanochtend bijeen in het Drentse Bunnen om een glimp op te vangen van de geelbrauwgors. Dat is een uiterst zeldzaam vogeltje dat vooral leeft in Oost-Siberië en in China, maar nu voor het eerst in 40 jaar weer is neergestreken in Nederland. De geelbrauwgors heeft een zwarte kruin en een smalle witte streep. Gisteren was het ook al een mooie dag voor vogelaars. Toen werd in Zoetermeer de zeldzame bobolink waargenomen. En dan het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Met in het noorden kans op mist. Zondag begint zonnig. 'S middags trekken er buien over het land. Het wordt zondag 18 tot 21 graden. Dankjewel Jelle Visser. En nu verkeer met Wijnand Zwaan. Ja, ten noorden van Amsterdam zien we file staan op de A8 richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een oliespoor op de A7 richting Hoorn bij de afrit Zaandijk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Gaat nog tot het eind van de middag duren, zo tegen 6 uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat file door de voetbalwedstrijd in de Kuip tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 6 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. kun je rijden op de wind. Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende briljante breinen vormen vandaag de kring. Professor Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Jessica Duurlacher, schrijfster en nog een professor. We doen het niet voor minder vandaag. Nicolette Notermans, hoogleraar spierziekten en afdelingshoofd aan het UMC Utrecht. We beginnen met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Jet Bussemaker. Ja, toch nog maar even naar Engeland. Er is natuurlijk al zoveel gezegd over Liz Truss en de situatie daar. Maar wat ik er even uit wil lichten is dat de Engelsen toch een bijzondere kwaliteit hebben om als de chaos compleet is en de crisis niet te overzien, om dan toch lichtvoetig te zijn en de humor in te brengen. En dat deden ze in dit geval door de vraag te stellen in de krant: welke natte krop sla houdt het langer vol? Daar hadden ze een foto van Liz Truss en van een stuk groente, sla met een blonde pruik en opgeprikte ogen. Nou, het was duidelijk wie zou winnen. Want lettuce, wet lettuce, dus natte sla, staat voor slapjanus in Engelse straattaal. Nou, daarbovenheen hebben mensen dan weer een YouTube-filmpje gemaakt waarin ze de winst van de krop sla vieren met het spelen van het volkslied en champagne. Nou, dat vind ik dan toch wel weer. Die lichtvoetigheid kunnen wij ook soms wel gebruiken. Veel leuker dan al die agressie. Gewoon precies. Een beetje lachen. Helemaal goed. Jessica Duurlacher. Ik had eigenlijk twee dingen. Ik had thuis al in de Volkskrant gezien dat er een boek verschenen was van Ab Dijksterhuis over inspiratie. En dat vond ik weer zo leuk. Omdat hij dus vindt dat inspiratie... hij heeft dat onderzocht. Dat inspiratie niet zomaar uit het niets komt. Dat je dus niet ineens gaat zitten op de dag dat dat ineens er is. Maar dat je door heel veel werken en heel vaak bezig zijn met je kop, dat je langzamerhand door het te doen de sprankels en de verbindingen legt waardoor je weer op ideeën komt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook weer een beetje uitwerking van het boek van Malcolm Gladwell, Outliers, die zegt dat je 10.000 uur met iets moet zijn bezig geweest, hetzij met schrijven, hetzij met tekenen, om er goed in te worden. En in zekere zin heeft dat met elkaar te maken, denk ik. Dus dat vond ik een leuk onderwerp. Maar hier op weg naartoe hoorde ik Koen Verbraak een aantal klokkenluiders interviewen. En dat was ik ook weer helemaal doorgegrepen. Want dat zijn natuurlijk mensen met een bepaalde moed, maar ook met een ongelooflijk trauma, die heel vaak worden weggezet als gekken. En dat sluit dan weer aan wat we het straks over gaan hebben. Dus. Ja, dat is wel heel raar. Dat was, vroeger deden ze dat in Rusland met dissidenten. Dat is een beetje shocking dat dat hier ook gebeurt. Maar zoals we zeiden, we komen erop terug. Nicolette Notermans. Ja, ik heb hierover nagedacht. Eigenlijk is het nieuws tegenwoordig gaat over 5% gekken die het voor iedereen verprutsen. En dus ik kon er niet zo goed uit kiezen. En deze week was ik zelf zo opgewonden. Omdat ik... dit is de tweede keer dat ik deze week op de radio kom. Ik kom namelijk nooit op de radio. Maar ik deed maandag toen ik na een dag werk naar huis reed... hoorde ik dat de Amsterdam Dance Event was begonnen. En dat je kaartjes kon winnen. Nou, toen heb ik gelijk gebeld. En tot mijn stomme verbazing, want ik denk altijd stoken kaart is, dat al duidelijk bekend is wie wint, werd ik in één keer in de studio verbonden. En dat was raar, want dan klinken ze ook anders. En dan, dus ik dacht eerst dat ik ook belazerd werd. Dus ondertussen was ik aan het kijken hoeveel minuten het kostte, want het was 45 cent per minuut. Maar ik heb echt gewonnen. En toen ik ophing, want ik geloofde het eigenlijk niet, gingen allemaal mensen mij appen van, goh, wat gefeliciteerd. Toen dacht ik, god, is waar. Maar toen werd ik gelijk weer teruggebeld. Mevrouw, we hebben uw geboortedatum gezien. Weet u zeker dat u zelf gaat en hebt u geen handleiding nodig? Dus ja, ik moet zeggen dat dat wel het grote nieuws misschien een beetje over mezelf ging deze week. Ik vind het wel heel leuk. Nou, ik voor het geval luisteraars denken, wat is die vrouw onbescheiden? Ik heb zelf gevraagd aan jou of je dit naar voren wilde brengen. Want ik vond met name dat die vraag achteraf. Dan ben je dus hoogleraar en hoofd van een afdeling aan het UMC. Dan kijken ze naar je geboortedatum en concluderen onmiddellijk dat je wat extra uitleg nodig hebt. Dat absoluut is best. Ze bellen maandag misschien terug, hè, om even te checken of ik nog wel aan het werk ben. Het is helemaal goed. Dan is onze man op afstand, die was Amsterdammer van het jaar 2020, omdat hij het gymnasium naar Amsterdam-Zuidoost haalde. En die wijk had het nog niet. En heel vaak heb je een nieuwtje en dan hoor je nooit meer hoe het gaat. Terwijl hoe het gaat is eigenlijk volgens mij het echte verhaal. Dus ik wil gewoon continuïteit inbouwen en horen hoe Kurano Bigiman de leerlingen in Zuidoost nu aan het pesten is. Want kijk, dat je die kinderen in Amsterdam-Zuid, want je geeft ook les op het Vossius voor straf Latijnse en Griekse vervoegingen, laat leren, dat snap ik. Hè. Die ouders die rijden in veel te grote four-wheel drives, dus die mogen een beetje geplaagd worden. Maar wat hebben de kinderen in Zuidoost misdaan, dat ze hun hoofden ook vol onmogelijke grammatica moeten stampen? Nou ja, om te beginnen, het zijn niet allemaal de hele tijd four-wheel drives. Een groot gedeelte wel, maar niet altijd, niet iedereen, niet allemaal. Nee, waar het mij om gaat is dat ze iets meekrijgen, al is maar een klein beetje, van die prachtige verhalen eigenlijk die de oudheid te bieden heeft. De talen waarin ze geschreven zijn. Want ja, als je die verhalen in het origineel wil lezen, dan moet je toch via die vervoegingen en verbuigingen erheen. En die verhalen zijn echt nog steeds van belang. En die leerlingen in Zuidoost, net als in Zuid, zijn ontzettend maatschappijkritisch. Laten dat merken bij het lezen van die verhalen. We lazen een verhaal over Iphigenia, een dochter van een Griekse generaal die letterlijk geofferd, geslacht moest worden voor een godin. En ja, dan krijg je terug, ja, alleen omdat ze een vrouw is, hè? Ja, nou ja, zo'n mooie directe dialoog eigenlijk met de oudheid. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend interessant, dat je de lesstof relevant maakt voor de 21ste eeuw. Dat, en die verhalen staan niet op zich. Hè. Ze maken een deel uit van een groter netwerk aan thema's. Verhalen die in allerlei culturen voorkomen hebben dezelfde thema's. Ook in de thuisculturen van mijn leerlingen dus. En ja, die universele kracht van verhalen wordt zo eigenlijk duidelijk. En dan leren ze ook nog eens een keer eigenlijk hoe complottheorieën werken. Linken ze die verhalen uit de mythologie aan die verhalen die je net noemt, die ze van huis uit hebben meegekregen? Ja, vaak wel. Juist omdat ze proberen thuis en de straat ook op school in te voeren. En daar proberen een link tussen te leggen. Dat is heel, heel goed, juist. Jij bent zelf zoon van eerste generatie Surinaamse ouders in Nederland. Wat is het recept van jouw eigen succes? Ja, van mijn eigen succes. Nou, ik heb zelf eigenlijk gewoon altijd gekeken naar waar ben ik goed in. En zo ben ik ook bij die klassieke talen uitgekomen. Maar jouw ouders hebben volgens mij jou heel bewust opgevoed tot iemand die alles uit deze maatschappij moest halen wat er te bieden was. Dat ook. Die hebben mijn broertje en mij echt daar op gericht eigenlijk om inderdaad zoveel mogelijk uit onderwijs te halen als er te halen valt. En dat we daarin onszelf moesten verrijken en ook onze kwaliteiten vinden. En je moest Nederlands spreken zonder Surinaams accent? Ja, dat was een beetje de richtlijn. Met het idee ook van, ja, we zijn hier. We zijn in Nederland. En hier gaan jullie je toekomst opbouwen. Dus jullie moeten daar dan ook deel van uitmaken. Maakt niet, of tenminste neemt niet weg dat we ook gewoon culturele invloeden mee hebben gekregen van thuis. Van de Surinaamse keuken met name. En andere cultuur. Maar ja. En hoe gaat het met die leerlingen nu in Zuidoost? Hoeveel zijn er? Hoe loopt het? Vallen ze uit? Blijven ze? Is het hetzelfde? De corona is er overheen gegaan. Voor zo'n recent initiatief, hoe loopt het? Heel goed, heel goed. De afdeling is eigenlijk aan het groeien. De gymnasiumafdeling. We hebben nu de eerste 5 jaren van het gymnasium. 5 van de 6. Dus ja. De eerste groep bestaat uit 4 leerlingen eigenlijk. Dat zijn de echte koplopers. En daarna groeit het steeds meer. 13, daarna hadden we nog een klas van 20. En ja, er valt soms wel eens iemand af. Maar dat is niet erg, want ze hebben het geprobeerd. En dat is ook heel veel waard. Volgens mij zou het heel leuk zijn als we dat vaker zouden denken. Want ik geloof dat het onderwijs tegenwoordig een soort afvalrace aan het worden is. Dat lijkt me niet heel verstandig. Ja, nou zit er niet helemaal toevallig een oud-minister van Onderwijs aan tafel. Wat vind jij van het initiatief van Kurano, Jet Bussemaker? Ja, ik vind het een heel erg mooi initiatief. En niet omdat ik vind dat alle kinderen in de Bijlmer nu per se naar het gymnasium moeten, maar omdat het niet uit mag maken waar je opgroeit. En precies zoals hij het zegt, dat je nieuwe uitdagingen aan wil gaan en dat je dingen wil proberen. En de een die wordt er misschien door gegrepen. De ander denkt, ik vind andere vakken veel leuker. Dat maakt allemaal niet uit. Dus heel mooi initiatief. En ik hoop ook dat het doorwerkt naar wat zij daarna gaan doen. Want ik weet van de Universiteit van Amsterdam, daar heb ik ook zelf een tijd in het bestuur gezeten, dat het best moeilijk is om daar nog meer diversiteit te krijgen. Want vaak wordt al gedacht, die universiteit zal wel niet voor mij zijn. Het zit een vorm van zelfselectie. De universiteit moet zelf ook meer doen om jongeren te trekken die niet allemaal als vanzelf uit het centrum en in de buurt van het Vossius komen. Ja, dit is één belangrijke stap om te laten zien. Jij kan elke stap, je kan je dromen naleven in het leven. En dat kan dus ook als je in de Bijlmer woont. Dat kan eigenlijk op elke plek in Nederland, zou dat moeten. Mooie woorden, toch, Kurano? Ja, zeker. En zo is het ook. Want alle leerlingen hebben dromen. En in Amsterdam Zuidoost zijn ze misschien nog net iets meer uitgesproken daarin. Ze formuleren het echt heel mooi. En ze weten heel duidelijk wat ze willen worden, wat ze willen bereiken, hoe ze dat willen doen. Het gymnasium is maar één van de opleidingen die er ook is in Zuidoost. En als die leerlingen op zoek kunnen naar hun eigen kwaliteiten, dan is dat alleen maar goed. Ik dank je zeer. Het is leuk om eventjes polshoogte te nemen. En ik ben heel blij dat je ook uitlegt dat de verhalen eigenlijk belangrijker zijn dan die saaie rijtjes. Dank je, Kurano Biegeman. Oud-Amsterdammer van het jaar. Dan blijf ik eventjes bij Jet Bussemaker. We horen heel veel verhalen over vereenzaming, hyperindividualisering, sociale versplintering in de samenleving. Jij wil met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wijken weer gezellig en menselijk maken. Dat lijkt me ongelooflijk belangrijk in deze tijd, maar de vraag is natuurlijk hoe. Ja, nou in ieder geval door daar over te praten. Samen met mensen zeg maar meer vanuit de zorg en sociale wereld. Hè, mijn raad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Met mensen die zich meer bemoeien met de fysieke ontwikkeling van het land. Dus we doen dit ook samen met de Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en zijn atelier. Om na te denken hoe je... Kijk, als je het hebt over de leefomgeving, dan gaat het vaak over schone lucht of niet hebben van geluid. geluidsoverlast. Als het gaat over zorg, dan gaat het vaak over de juiste zorg op de juiste plek. En dat denken houdt op bij de deur. En wij zeggen, je moet ook naar die publieke ruimte kijken. Niet omdat je iedereen wil dwingen om per se voor elkaar te mantelzorgen en elke dag met elkaar de maaltijd te gebruiken. Maar wel om mensen te verleiden om elkaar weer tegen te komen. En dan moet je nu, juist nu, met de enorme bouwopgave die er is, niet alleen nadenken hoe je stenen stapelt en huizen bouwt, maar ook hoe je bijvoorbeeld mooie stadsparken of buurtparkjes maakt, wandelroutes maakt, nadenkt over voorzieningen als een bibliotheek of een buurtcentrum of een school. Ook heel erg belangrijk. En wij zeggen, als je dat nu niet doet, dan kan het straks eigenlijk niet meer. Want dan heb je die plattegronden gemaakt en dan heb je allerlei bouwplannen. En pas dan gaan nadenken over die sociale infrastructuur is veel te laat. Ik ken een gebouw in Maastricht. Het is gebouwd in een soort U. En op de binnenplaats is een Jeu de Boelbaan. Ja. Daar komen dus iedere dag de oudere bewoners bij elkaar. Gaan enorm met elkaar Jeu de Boelen. En eigenlijk dacht ik, je ziet heel vaak dat er in allerlei hippe wijken, bijvoorbeeld Zeeburgereiland, dan komt er een fantastische skatebaan. Ja. Ja. Maar zoiets heel simpels. Nou, je ziet ze in Frankrijk op de dorpspleintjes. Het is eigenlijk heel gek dat we er niet zo erg over na hebben gedacht. Kijk, je kan over grote dingen nadenken. Jij noemt Maastricht. Nou, dat is een mooi voorbeeld waar de A2 is ondertunneld. En er een groen lint is gelegd. Waardoor mensen uit verschillende wijken ook weer elkaar kunnen treffen. Maar het kan ook heel klein. Niet ver in de buurt waar ik lang heb gewoond in Amsterdam, hebben ze een klein zijstraatje autovrij gemaakt. En daar is een cafetaria met stoeltjes. Maar ook een jeu de boel. En een speelplek voor kinderen. Dus het is gewoon een leefplek in de buurt. Nou, we hebben ons ook wel laten inspireren door het Japanse voorbeeld van de Michinuki. Dat is gericht op ouderen. Kleine rustplaatsen voor ouderen, heel klein, waar ze even kunnen zitten, wat kunnen drinken op weg naar iets anders. Nou ja, daarbij kan je je voorstellen wat ze nu ook wel in bepaalde steden al gebeurt. Dat die kiosken die er zijn, kleine oude gebouwtjes die vroeger door de brugopenaar gebruikt werden, hè? De brugwachter, waar je nu misschien iets kan drinken of gewoon even kan zitten. Daarover nadenken. En dit geldt overal. Dit is niet een stedelijk probleem. Dit is net zo goed een probleem in de regio en in kleine dorpen. Het hoeft dus allemaal niet heel groots te zijn. Soms kan het wel groot zijn. Kijk naar Maastricht. En soms kan het ook gewoon heel klein zijn. Nicolette, als arts denk je dat elkaar weten te vinden en een beetje gelukkig zijn, dat dat ook preventief is om gezondheidsproblemen te voorkomen? Zeker als je goed voelt. Hè, als dan ben je ook gezonder. Als je ziek bent, heb je altijd, of als je niet goed voelt, krijg je altijd klachten van de dingen waar je last van hebt of waar je ziek van bent. Dus dat is zeker waar. Maar dat is denk ik een soort algehele wijsheid. Preventie weet ik niet. Ik weet dat we nu heel erg op de preventie gaan. Hè? Maar ik denk dat de mens zo is dat we altijd ook de slechte dingen willen doen, ook in de gezondheid. Maar het is wel heel belangrijk. Ja, maar dat, weet je, dat kan. En dat zijn uiteindelijk ook eigen keuzes. Maar ik vind het heel jammer dat preventie zich nu eigenlijk alleen maar richt op individuele gedragsverandering. Ja, je moet minder roken, minder eten. Terwijl als je dat meer collectief aanpakt, dan kan preventie gewoon ook zijn met een paar buurtgenoten jeu de boelen of met een wandeling gaan maken of een maaltijd samen gebruiken waardoor je niet eenzaam bent. Of elkaar helpen als iemand schulden heeft, want door schulden krijg je stress en word je ook weer ziek. Kortom, niet zozeer een gezondheidsissue, maar meer een algemeen maatschappelijk welbevinden ook. Maar het is natuurlijk het tegenovergestelde van wat er aan de hand is. Ik kijk nog steeds met schrik naar De leegte die de bank waar ik vroeger naartoe ging heeft achtergelaten. Banken worden de een na de ander weggehaald. In supermarkten, ik heb het hier al eens eerder gezegd, er is niemand meer die je goede dag zegt of die je kan uitleggen waar de hagelslag staat. Maar je wordt wel bij de zelfscankassa in je nekvel gegrepen om te checken of je niet aan het frauderen bent. Dus dit soort inrichtingen zorgen ervoor dat we steeds meer op onszelf gericht zijn, dat we elkaar minder ontmoeten. Ja, helemaal eens. Dus ik denk ook niet dat de oplossing nu van banken en supermarkten gaat komen. Hoewel die misschien ook wel een bijdrage kunnen leveren. Er zijn ook wel initiatieven waarin zij zeggen, nou, we willen ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld om oudere banken die zeggen, ouderen die moeite hebben met alle digitale bankverkeer, willen we kijken of we die kunnen helpen. En dat doen we dan in de bibliotheek. En misschien is er dan ook nog een beetje support van een plaatselijke winkelier die zegt, dan draag ik ook wat bij. Maar het begint er natuurlijk wel mee dat de overheid ook regie moet nemen. Gelukkig hebben we nu weer een ministerie van volkshuisvesting. En niet alleen van wonen. Want het belangrijke is dat je nadenkt over die wijk. En vervolgens dat je woningbouwcorporaties, dat die hun rol nemen, dat zorgaanbieders hun rol nemen. En dat je gaat kijken hoe je samen met een aantal belangrijke organisaties in de wijk. En uiteindelijk horen daar dan natuurlijk ook de bedrijven bij. Gewoon ook een veilige buurt creëert. Want dat is uiteindelijk voor een supermarkt of voor welke organisatie dan ook fijn als er wat sociaal contact is tussen mensen. En is dit gewoon een lief verlangen? Of hebben jullie targets, doelstellingen, tijdlijnen? Hoe gaat zoiets? Nou, we hebben het advies aangeboden aan Hugo de Jonge. En daarmee dus ook aan twee ministeries die erbij zaten. Vanuit de Rijksbouwmeester wonen. Wanneer was dat? 2 of 3 weken geleden. En vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van VWS. Die zijn bezig met visies, ook op het bouwen. En die waren heel erg enthousiast. Dus nu komt het er ook wel op aan om er dan ook handen en voeten aan te geven. En dit is wel hele lastige materie, want iedereen denkt, hè, de een zegt, ja, we moeten nou bouwen en ik ben al lang blij als ik kan bouwen. Dus dit moet ook niet allemaal tot vertraging leiden. Dus we moeten nu nadenken over hoe je dat op een goede manier doet. En we kunnen ons ook laten inspireren door al die voorbeelden die er in het binnen- en buitenland al wel zijn. Nou, in Nederland zelf, precies. Je hebt op Zeeburgereiland de Acropolis Toren. 86 woningen met een gemeenschappelijke ruimte. Iedere bewoner is er de baas in eigen huis, maar samen vormen ze een woongemeenschap en onderschrijven ze gemeenschappelijke doelstellingen zoals goed nabuurschap en met elkaar activiteiten willen ontplooien. Ik vind zo voor de hand liggend. En als je ziet, he, als je kijkt naar onze demografie, dat steeds meer mensen alleen gaan wonen, alleen blijven, relaties steeds korter worden, dan lopen de architecten toch eigenlijk belachelijk achter. Ja, ik weet niet. Ik denk dat er niet alleen architecten achterlopen. Ik denk echt wel de hele manier waarop de financiering vorm krijgt. Hoe ook private financierings daar een rol in spelen. Dat we daar veel meer gezamenlijkheid in moeten brengen. En ik zie ook veel architecten die juist hele goede ideeën hiervoor hebben, maar waarbij het dan weer heel klein blijft. Dus het moet eigenlijk op een buurtniveau. Geef eens een voorbeeld van zo'n origineel idee van een architect. Nou, om te zorgen dat je gewoon huizen zo maakt dat je looproutes krijgt naar een klein gezamenlijk pleintje met een fontein of iets anders waar je elkaar kan treffen. Dat je je huizen dus anders ten opzichte van elkaar positioneert. En het kan ook over een buurt gaan. Ik vind de Oosterpoort in Groningen, die heeft ook een prijs gekregen, omdat ze daar echt op een andere manier de huizen geschakeerd hebben en de publieke ruimte niet alleen als iets, oh ja, dat moet ook nog, maar als een gemeenschappelijke uitgangspunt hebben. Dus we gaan origineler zijn dan alleen maar een basketbalveldje en een skatepark. Ja. Nou, nog een recent voorbeeld in Rotterdam. Daar hebben bewoners een stuk een land waar niks mee gebeurde, aan de rand van een treinbaan, hebben ze gekregen om een nieuw park te maken wat duurzaam is en wat sociaal moet zijn. Eigen burgers hebben ook heel veel goede ideeën. Dus geef daar vooral de ruimte voor. Ja, maar het is ook wel moeilijk als je dan denkt aan de regels. Want als je dan denkt, ik heb kinderen die studeren. En die mogen dan niet met z'n drieën in een huis. Dat mag alleen met z'n tweeën. Want anders zijn er wel allemaal regels waarom het niet mag. Terwijl er wel voldoende kamers zijn. En dan kunnen ze het weer niet betalen. Dus ik denk dat het ook wel heel mooi ideaal is. Maar dat het wel ook tegengewerkt soms wordt door de regels die we hebben. Ja, ik denk in het algemeen dat willen we Nederland echt veranderen en willen we transformeren, dan weten we heel goed wat we wel willen, maar we zijn heel slecht om dingen dan ook af te schaffen. Dat zou meer moeten gebeuren en meer ruimte geven en ook dan wel mensen met goede ideeën helpen om daar werk van te maken. Want anders loop je helemaal vast in de bureaucratie. En meer één visie in plaats van per departement. Precies. Maar het kan dus wel en we zien de voorbeelden. Hartelijk dank. Dan gaan we naar Jelle Visser. NPO Radio 1. Zeker 1,5 miljoen mensen in Oekraïne zitten zonder stroom na de Russische aanvallen op elektriciteitscentrales vandaag. Dat zegt een lid van het Oekraïnse parlement. Volgens lokale functionarissen zijn energieinstallaties in onder meer de regio's Odessa en Lutsk geraakt. De twee opvarenden die gisteren bij Terschelling om het leven zijn gekomen zijn een man uit Seksbierum van 46 en een man uit Leeuwarden van 57. De politie heeft hun families inmiddels op de hoogte gebracht. Er is nog altijd niets bekend over het lot van de twee mensen die nog steeds worden vermist. De Britse oud-minister van Financiën Sunak heeft als eerste de steun van minstens 100 conservatieve lagerhuisleden. Daardoor kan hij meedoen aan de strijd om de opvolging van Liz Truss, die begin deze week opstapte als premier. Het lijkt erop dat ook oud-premier Boris Johnson zich gaat melden voor de strijd. En in Groningen is vanmiddag opnieuw een aardbeving geweest. Dat gebeurde bij Weerdum. Die aardbeving had een kracht van 2,2. Over schade is nog niets bekend. Het is de derde aardbeving bij Weerdum in een maand tijd. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. Het weer, Marco Verhoef. Ja, we hebben te maken met nog een enkele bui in het noordoosten van het land, maar daar wordt het snel droog en verder brede opklaringen. De zon schijnt nog tot die ondergaat en vanavond en vannacht houden we opklaringen. Wel wat sluierwolken, dat wel. Die worden ook wel wat dikker in de loop van de nacht, maar geen neerslag vooralsnog. 9 tot 12 graden de minimumtemperatuur. Ook morgenochtend is het nog droog, maar de bewolking wordt wel dikker van het zuiden uit. Noorden heeft eerst nog een klein beetje zon. In de middag neemt die bewolking verder toe en trekken de buien over het land. Het zuiden maakt dan ook kans op onweer, maar tegelijkertijd aan het eind van de middag klaart het daar dan weer wat op. 16 tot 20 graden, het is en blijft zacht. Ook na het weekeinde met maandag nog een bui. Dinsdag al op de meeste plaatsen droog. En ook woensdag en donderdag lijken droog te verlopen. Met nog altijd hoge temperaturen. Dankjewel. En dan gaan we naar Wijnand Zwaan met het verkeer. Hoe is het op de weg? Nou, over het algemeen rijdt het verkeer prima door. Behalve ten noorden van Amsterdam. Daar staat file op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een oliespoor op de A7 bij de afrit Zaandijk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Jet Bussemaker, Jessica Duurlacher, Nicolette Notermans. En voordat we hier aan tafel verder gaan, gaan we naar het voetbal. Andy Houtkamp, Feyenoord, Fortuna Sittard. Hoe loopt het daar? Nou, het is net begonnen, dus het loopt goed. 1,5 minuut bezig. 0-0 de stand. Belangrijke wedstrijd voor beiden. Fortuna 5 wedstrijden in de Eredivisie ongeslagen. Achter elkaar, dat is ook al knap. 3 gewonnen, 2 gelijk. En Feyenoord, als ze winnen, ze staan nu nog derde. Maar als ze winnen, zijn ze heel even koploper. Want Ajax, die nu bovenaan staat, heeft 2 punten meer. En speelt later vandaag. Het staat 0-0, net begonnen. Zoals gezegd, 2 minuten bezig nu. Feyenoord, Fortuna in een zonnige Kuip met veel publiek. En hopelijk een leuke wedstrijd. En dat duurt nog wel eventjes. 88 minuten nog. Dankjewel. In het Parijs van de 19e eeuw was le bal des folles, het gekkinnenbal, in het Salpêtrière ziekenhuis een zeer populaire attractie. De moderne elite vergaapte zich aan vrouwen die leden aan geestesziekten, verlaten waren of gewoon kwetsbaar. En de wereldberoemde neuroloog Jean-Martin Charcot liet ze allerlei wrede behandelingen ondergaan. Où sommes-nous? Je ne reconnais pas le. Oh non, pas ça. Pas la Salpêtrière. Pas la Salpêtrière. Non, pas ça. Pas ça. Non! Je n'ai rien à faire ici. Maman! Ça, ce n'est pas toi qui le décide. C'est ton père, enfin. C'était ton père. Maintenant, c'est le docteur Charcot, c'est comme ça. Ja, en nu is het dokter Charcot die aan de leiding gaat. Nicolette Notermans, dit was een fragment uit een film, Le Bal des Folles, waar een vrouw met wie eigenlijk helemaal niks mis is naar de Salpêtrière wordt afgevoerd onder het mom van hysterie. Wat was dat? En Wat was de reden dat jij een tijdje geleden met een heleboel andere vrouwen uit de wereld van de neurologie een grapje hebt uitgehaald dat knipoogt naar Le Bal des Folles? De aanleiding is dat Charcot is binnen de neurologie een heel belangrijke arts geweest. Hij heeft door systematisch kijken heeft hij veel ziektebeelden ontdekt, zoals bijvoorbeeld ALS, maar ook Parkinson en MS. Dus hij is echt een belangrijk iemand. En overal in de neurologische klinieken hangt vaak een schilderij dat waar hij dan op staat. En dan toont hij een vrouw die zo half ontbloot, zo'n beetje in een hysterische pose in de armen ligt van een verpleegkundige, de enige andere vrouw op de foto. En verder zitten daar allemaal mannen in pak omheen die, zoals bijvoorbeeld belangrijke namen, Gilles de La Tourette, die zit daar dan, en ook Sigmund Freud. Dat zijn allemaal belangrijke neurologen die dan allemaal, en psychiaters, die dan allemaal luisteren naar Charcot. En de betekenis, zeg maar, is denk ik bij heel veel neurologische klinieken een beetje, wat dat dan precies inhoudt, een beetje afgezakt. Maar meer het feit dat er dan allemaal mannen zijn en dan een zo'n vrouw daar dan zo hangt, maakte dat heel veel collega's van mij zeiden: goh, Nicolette, kunnen we dat schilderij niet wegdoen of die foto, want dat is niet meer van deze tijd. En daar hebben we toen over nagedacht. Maar ja, om alles wat vroeger was, om dat weg te doen. Ik geloof altijd dat je moet leren van je geschiedenis. Dus toen hebben je bent niet van het cancelen? Niet van het cancelen, dus niet zoals de beeldenstorm. Je haalt alles weg en je vernielt het. Toen heb ik gezegd, weet je, we gaan het omgekeerd doen. En toen zijn we met alle vrouwelijke neurologen uit Utrecht, hebben we dat gedaan. En toen hebben we, dat vond ik ook wel grappig, hebben we de hoogleraar psychiatrie van het UMC, Jim van Os, gevraagd. En die was meer dan bereid, want die heeft hier ook, heeft hier ook wel wat mee om patiënt te spelen en half ontbloot daar zo in de armen van een neuroloog te hangen. En die foto, die hangt nu naast de andere in onze overdrachtsruimte. En wij hopen eigenlijk dat meerdere neurologische klinieken ons voorbeeld zouden volgen. Maar ik hoop dat deze uitzending misschien daarbij helpt, want het heeft nog niet echt zijn opvolging gehad. Wat vindt de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid hiervan en samenleving? Ja, ik vind het heel erg mooi. We hebben toevallig ook onlangs een essay over diversiteit uitgebracht, waarin je ziet dat er nog een wereld te winnen is. En kritisch kijken naar jezelf en representatie is daarin ontzettend belangrijk. En als we dat maar, ja, de macht van de vanzelfsprekendheid is enorm groot. Dus ik vind dit ook weer een mooie creatieve manier om iedereen erover na te laten denken. Ja, nou, en iedereen vindt het leuk. Ja. Er is eigenlijk niemand die zegt, goh, wat stom, maar inderdaad, met verbazing, dat verbaast mij dan weer. En naar aanleiding van dat we dat schilderij hebben opnieuw hebben gemaakt, zeg maar, ben ik ook me gaan verdiepen in waar gaat het eigenlijk over. En daarvoor heb ik daar helemaal nooit over nagedacht. En waar ik heel erg van schrok, is dat eigenlijk dat schilderij 100 jaar geleden. Dus dat is nog maar heel kort. En heeft een heel markant punt ook. Want het is eigenlijk de ontdekking van de psychologie. Vrouwen werden in één keer een object. Hè. Daarvoor, ja, daar dacht je niet over na. Ja. En ook de vrouwelijke seksualiteit, die bestond helemaal niet. En het was niet alleen maar gruwelijke dingen. Ze deden ook wel observaties. Gewoon, hè, dat je, dan gingen ze gewoon kijken. Er waren ook wel mensen echt met epileptische aanvallen, dus met epilepsie. Niet alleen maar psychiatrische dingen of mensen die niks hadden, maar waarvan de gegoede burgerij dan vond dat het niks was. En die werden dan gewoon opgesloten. En dus het heeft wel een heel belangrijk punt gemarkeerd in het anders denken, ook de ontwikkeling eigenlijk van de psychologie. Dat heeft toen ook wel plaatsgevonden. Dus het was wel noodzakelijk, maar wat waren die behandelingen dan? Die... Ja, dat waren hypnoses en dat waren natuurlijk hele vreemde dingen. Het feit dat je niet weg mocht, dat je daar opgesloten was. En dan één keer per jaar was er dan een bal voor de gekken. En dan kwam de hele gegoede burgerij, die kwam dan. En dan mochten die patiënten zich aankleden en mooi doen en dan dansen. En dat was een soort circus. He, dat was een soort dierentuin naar dieren kijken. Gegoede burgerij bekeek dat dan? Of ja, die deed was... dan mee. Maar er is ook die wel... deed mee? Ja, die danste dan mee. Maar er waren hele knappe vrouwen ook bij. En er werd dan ook wel eens iemand... tenminste in dat boek van Victoria Mas... die heeft daar een heel mooi boek over geschreven... Het Bal der Gekken. Daar wordt dan ook iemand verkracht. Weet je, gewoon het waren... soms beschadigde vrouwen en soms gewoon zieke vrouwen. Voordat Jessica gaat reageren, gaan we eventjes naar Andy Houtkamp. Want er is gescoord, heb ik begrepen. En wie is de gelukkige? Ja, het is nog verrassend ook. Het is een Spanjaard en hij speelt voor Fortuna. Hij scoort 0-1. Córdoba is zijn naam. En Fortuna leidt dus in de Kuip, in het Hol van de Leeuw, met 1-0 tegen Feyenoord. Dankjewel. Jessica, wat wil je vragen? Nou, nu lijkt het net alsof de psychologie en de psychiatrie van destijds alleen maar op vrouwen was geënt. Maar dat lijkt me onzin. Nee, dat is niet zo. Gekke mannen waren. Er waren heel veel gekke mannen, absoluut. Alleen toen voor het eerst, toen werd de vrouw bekeken. En wat toen gebeurde, is dat ze eigenlijk alle vrouwelijke emoties gelijk schakelde alsof daar wat mee was. Alsof dat... ziekte was, zeg maar. He, dat kenden ze gewoon niet. En ze hebben toen ook de hysterie bedacht. En hyster, dat is baarmoeder. En dat is eigenlijk een ziekte alsof hysterie alleen bij vrouwen kwam. Dus dat is zeker niet, want het is gewoon meer het begin van het observeren. En wat deden ze? Ze gingen de vrouw observeren. Want ze gingen natuurlijk niet op een man observeren. Dat kwam niet in hun hoofd op. Want die hadden natuurlijk alleen echte ziektes, he, waarbij met verlammingen en dat soort dingen. En vrouwen die hadden dan psychische ziektes en dat uitte zich dan in lichamelijke klachten. Jessica, wat interessant is dat je in de literatuur toen ook die ontzettend grote belangstelling kreeg voor gekke vrouwen. Mm-hmm. En er is een Nederlandse link ook naar de Salpêtrière. Ja, in de Koele Meren des Doods, hè, van Frederik van Ede gaat Hedwig op het laatst van het boek. De hoofdpersoon. Hoofdpersoon van het boek, die ook door allerlei motions gaat in haar leven. En uiteindelijk komt hij ook in de Salpêtrière terecht, waar ze wel goed geholpen wordt. Hè? Ja. Het komt goed met haar. Frederik van Ede was zelf psychiater. Ja. Dus die beschrijft helemaal de ontwikkeling van dat meisje en de sombere buien die ze als jong meisje heeft. En dus het lijkt hier eigenlijk al een beetje op. Dan hebben we nog de Mad Woman in the Attic. We hebben het al net een paar keer gehad over Groot-Brittannië. Wie was dat? Nou, je hebt er meerdere. Je hebt natuurlijk in Jane Eyre heb je natuurlijk Mrs. Rogers, die daar ergens op zolder zit te krijsen en een angstaanjagende rol speelt in het. Hij niet met Jane Eyre kan trouwen. Precies, precies. En je hebt ook nog Rebecca, het boek van Daphne de Beaumaurier. Dat is ook zo'n soort verhaal over een hele prachtig rijke meneer die trouwt met Rebecca, met een meisje. En vanuit wie we het verhaal ook ervaren. En daar is de hele tijd iets gaande en je weet niet wat. En daar is dus ook een enge, griezelige ex-vrouw die dan een rol speelt. En die uiteindelijk ook krijsend in het boek uiteindelijk een rol krijgt als de Madwoman in the Attic. Dat is hetzelfde verhaal. En Eline Veren mooie... nog? Sorry, Eline Veren, ja, natuurlijk. Ja, Eline Veren zijn natuurlijk ook nog. Maar dat zijn toch ook wel een soort maatschappijboeken over. Want Eline Veren, eigenlijk al die boeken zijn geschreven door mannen. Over gekke vrouwen. En uiteindelijk is het bijna altijd net als bij Madame Bovary bijvoorbeeld. Madame Bovary, c'est moi. Hè, dat is de schrijver zelf. Die Flaubert. Van Flaubert. Die dan toch vindt dat er iets is in de maatschappij waar die het over moet hebben. Over het niet geaccepteerd worden. Het zich uitgesloten voelen. Of het en niet de emoties kunnen... uitspelen die hij of zij dus wil. En Eline Veer is natuurlijk ook hysterisch. Wordt ze weggezet. En is duidelijk... Een gevoelige ziel in een zeer gevaarlijke wereld. Of in een harde wereld. En dat is in zekere zin ook... Die Madame Bovary, die verliefd wordt op iemand. En Hedwig in de Koele Meren des Doods wordt ook verliefd op iemand. Geeft zich over aan haar diepste emoties. En gaat dan ten onder. Die moet het gif slikken om zich... Nou ja, Anna Karenina hebben we dan ook nog. Ja. Ook weer zo'n verhaal. Het zijn allemaal van die verhalen over gehele gevoelige zielen. En die niet begrepen worden. Die uiteindelijk worden weggezet als gek. Ja, en dat is iets, denk ik, in de tijd. Ja, dat is dat in die is tijd. Ook, dat je dat leert en dat je daar ook anders naar kijkt. En we hebben natuurlijk ook nog dan in de tijd... dat natuurlijk aanvankelijk ook, want je zegt... God, zijn allemaal mannen die schreven... maar het waren ook allemaal mannen die arts waren... of neuroloog of psychiater. Dus dat, dat is in de tijd, klopt dat wel? Mm-hmm. En, maar wat mij wel verbaast is dat het ook vandaag de dag... nog zo'n ontzettend grote rol speelt. Ik vertelde net over... over dat essay, over die diversiteit dat we met de raad gemaakt hebben... dat je gewoon ziet dat de klachten bij medicijnen... bij vrouwen 50% hoger zijn dan bij mannen. Dat heel veel onderzoek veel vaker op de gemiddelde man van 40 wordt toegepast... omdat ongesteldheid, menstruatie, alles wat dat met je doet... alleen maar onhandig is. En gelukkig heeft, misschien is het iemand die je kent... Iris Sommer, een neuroloog uit Groningen. Die was hier vorige week. Ja, oh ja, die heeft dus net die Hyperplex-prijs. En ik was daarbij. En toen dacht ik, jeetje, wat ongelooflijk goed waar zij met... maar ook hoe erg dat we dat eigenlijk nog moeten doen. Dat zij is auteur van het boek Het Vrouwenbrein. Zullen ja, we ook nog eens dat even het vrouwenbrein noemen? Veel minder onderzocht wordt. En dat oestrogeen een goede uitwerking heeft op psychische problemen. Maar dat de medicijnen dat dan juist weer tegenwerken. Nou, dus ik denk dat er op alle vlakken, eigenlijk al, het begint al bij onderzoek, maar ook in opleidingen van artsen nog heel veel te doen is. Ja. Om meer aandacht voor die verschillen te krijgen. Ja, dat denk ik wel, dat er aandacht voor de verschillen moet zijn. Nou moet ik zeggen dat binnen de geneeskunde we nu meer vrouwen hebben dan mannen. Dus ja, maar dat, helaas ja. Zegt dat is goed, maar misschien moet dat ook niet te veel worden. Nee, want ik wou net zeggen... Maar het gaat ook over de inhoud van wat je leert en wat je overlevert. Mm-hmm. Ja, maar ik denk wel dat er ook wel, zeker in Utrecht... zijn heel veel vrouwelijke hoogleraren. We hebben inmiddels volgens mij het hoogste aantal. En net als je het vrouwenhart hebt... daar wordt nu ook heel veel onderzoek naar gedaan. Maar goed, dat zijn... Nou, ik ben zit zelf bij het LUMC ook en de Universiteit Leiden. En ik hoorde daar ook gelijk naar aanleiding van onze essay van er is echt in de huisartsenopleiding ook gewoon hoe je klachten herkent. En dat gaat over man-vrouw, maar dat gaat ook over etniciteit en migratieachtergronden. Dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld, want je hebt niet alleen de ziektebeelden, maar je hebt ook die sociale omstandigheden die je mee moet wegen. Dat daar ook nog wel echt een wereld te winnen is. Wat ik interessant vind is dat vrouwelijk lijden... we hadden het net erover, dat werd ook een groot thema in de literatuur... overal in Europa. Wat mij opvalt, volgens mij was het De Groene die dat laatst opperde... dat een bijverschijnsel zou zijn van MeToo... is dat vrouwelijk slachtofferschap ineens een soort onder de loep wordt genomen. We hebben dat niet zo lang geleden gehad over die Netflix-film over Marilyn Monroe. Er is nu weer een nieuwe film op Netflix, The Luckiest Girl in the World... waar ook zo'n vrouw is die wordt verkracht. En dat is dan het grote thema in haar leven. Maar zo'n scène die wordt dan op een manier in beeld gebracht... waardoor heel veel mensen het gevoel hebben dat dat iets te expliciet is... en dat dat een beetje voyeuristisch wordt. Vrouwelijk lijden geëxploiteerd. Wat vindt Jessica Doerlacher ervan? Ik zit net even te nadenken. Is dat wat uit die film nou zo opvallend is? In de Luckiest Girl in the World... wordt eigenlijk gesuggereerd dat dat meisje... als 14 of 15-jarig meisje nogal een wild meisje is... en eigenlijk aanvankelijk ook meegaat... in alle spannende seksuele uitspattingen... Maar dat ze pas veel later ontdekt dat er echt misbruik van haar is gemaakt. Dat steeds verder in haar lichaam, in haar wezen eigenlijk doorsijpelt. En dat ze eigenlijk op het moment dat ze durft toe te geven dat ze een slachtoffer was en daarover schrijft, dat ze daar een soort loutering in vindt. Dat vind ik eigenlijk de porté van die film. Het feit, I'm a victim, staat er dan in de New York Times. En dat is haar grote coming out. En vanaf dat moment is ze eigenlijk klaar. Dat, eigenlijk vind ik dan een hele gekke conclusie. Alsof het woord slachtoffer een soort toverwoord is of zo. Terwijl het is natuurlijk heel belangrijk dat ze ergens doorheen gaat en zichzelf kent en dat ook aan de wereld laat zien. Maar het woord slachtoffer vind ik een negatief woord. Dus ik vind dat wel interessant. Ik vind ook het gekke dat in zit eigenlijk ook in de film Blond, hè, over Marilyn Monroe. Uiteindelijk is dat zo'n slachtoffer ineens. En ik vind, Marilyn Monroe had wel meer dan alleen maar slachtofferschap te bieden. Natuurlijk. Ze was ook een hele leuke, geestelijke, intelligent vrouw. Dus ja, ik weet niet of dat nou een goede ontwikkeling is. Jet Bussemaker, je was ook nog minister van de emancipatie. Hoe draaien we het om? Hoe zorgen we ervoor dat we wel aandacht besteden aan misstanden, zonder dat we nu ineens weer vrouwen, zoals op de tekening van Charcot, weer gaan zien als slachtoffers? Ja, jeetje. Ik denk dat dit een continu proces is. Iets waar we nooit klaar mee zijn. En dat we steeds maar op moeten blijven. Emancipatie, hè, vraagt onderhoud. Dus we moeten steeds op blijven letten waar we ons ook zelf niet bewust zijn van bijvoorbeeld beelden of van selectiviteit in schrijven of onderzoek of wat dan ook. En creatief na blijven denken over wat volgende stappen kunnen zijn. Toen ik naar jou zat te luisteren, dacht ik, ja, ik kan me ook voorstellen dat het zijn van een slachtoffer misschien iemand een stap verder brengt, omdat het niet meer de schaamte is die domineert. Dat zien we natuurlijk ook heel vaak. Alleen is dan, wat wordt dan de volgende stap? Ja, en dat is iets wat je met elkaar moet doen. Dus vooral ook georganiseerd blijven en het niet alleen op onszelf betrekken. Jessica, nou, Manon Uphoff heeft daar volgens mij een interessante oplossing voor gevonden, over hoe ze zichzelf dan beschrijft. Ja, Manon heeft natuurlijk geschreven over echt misbruik van haar en haar familie, haar zusters en haar familie. Die werden door misbruikt door de vader, ja. En daar heeft ze een fantastisch mooi literair boek over geschreven, waarin ze werkelijk, dat wilde ik eigenlijk daarvoor al zeggen, het gaat ook om taal. Dat woord slachtoffer vind ik dan een naar woord. Maar ja. Manon heeft het gepresteerd, omdat het hele boek Vallen is geen vliegen, om geen enkel woord te gebruiken dat maar zweemt naar het woord slachtoffer of het woord verkrachting of het woord misbruik, incest. Die woorden komen niet voor. Het is allemaal vertaald naar iets anders, gesymboliseerd. Wat bedoel je iets anders? Ze heeft alleen maar beelden weten te gebruiken die buiten de realiteit staan, maar waarvan je meteen voelt wat een verschrikkelijke impact dat misbruik heeft. Het is niet zielig, bedoel je? Je wil een beetje dat zielige eraf? Nee, het gaat niet om zielig. Het gaat meer om het vertalen in hele mooie beelden. En ze blijft in die zin eigenlijk, ze geeft het eigenlijk nooit toe. Het is heel erg gek om te lezen. Je moet echt voortdurend onder de tekst gaan speuren naar wat ze nou eigenlijk zegt. En toch voel je wat ze wil zeggen. Het is echt heel knap. Nicolette, het is wel ingewikkeld dat juist heel veel vrouwen nu last hebben van eetstoornissen, depressies. Je zou denken, we zijn er nu vanaf. Ja, nee, we zijn er niet vanaf. Maar dat is denk ik ook soms hoe mensen zichzelf zien en wat we allemaal willen. Hè. We willen als vrouw en moeder zijn en een carrière en knap zijn en ook zorgzaam en op het schoolplein leuk doen. Dus we willen wel heel veel. En als je al die idealen moet voldoen. Ik heb zelf twee dochters en een zoon. En die dochters hebben een enorm hoog streefniveau. En ja, er zijn heel veel vriendinnen die krijgen allemaal een burn-out. En er is van alles mee. Dus dat is wel iets waar we voor moeten waken. Maar omgekeerd maak ik me ook wel zorgen